Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 16, mamy wtorek, 12 czerwca. Patrycjusz Wyrga, dzień dobry. Do 19 audycja zapraszamy do trójki, a zaczynamy od serwisu. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. A na początek pytania, jakie znajdą się w referendum o konstytucji. Znamy ich treść, niektóre z nich w tym serwisie trójki. Wiceszef Komisji Europejskiej będzie w poniedziałek w Warszawie. Ma rozmawiać z polskim premierem o reformie wymiaru sprawiedliwości. Poza tym pytamy o Kamila Glika i jego wyjazd na mundial. Reprezentacyjny obrońca przeszedł kolejne badania w Warszawie. Nie powinno być więcej niż 10 pytań, teraz jest 15. Tak prezydent Andrzej Duda mówi o planowanym referendum konstytucyjnym. W Pałacu Prezydenckim zebrała się dziś Narodowa Rada Rozwoju, która przedyskutuje zgłoszone propozycje. Sam projekt miałby trafić do Senatu najwcześniej 20 lipca. Referendum byłoby 10 i 11 listopada. A rozpoczynając posiedzenie Rady, Andrzej Duda powiedział, że wciąż jest czas na ostateczny kształt i liczbę pytań. Chciałbym, żeby Wysoka Rada pochyliła się nad tymi propozycjami pytań, dlatego że ostateczne pytania będą kiedy? No wtedy, kiedy będzie składany wniosek. Więc do momentu składania wniosku jeszcze wszystkie propozycje co do modyfikacji czy jakichś innych pytań ewentualnie nawet mogą zostać rozpatrywane. Chociaż ja uważam, że wszystkie rzeczywiście te najistotniejsze kwestie, które pojawiały się w tych dyskusjach i debatach, najistotniejsze obszary są w tym zakresie tej propozycji tych 15 pytań poruszone. Kancelaria prezydenta podała też pytania, jakie miałyby się znaleźć w referendum. To niektóre z nich. Czy jest pani, pan za uchwaleniem nowej konstytucji lub zmian w obecnej konstytucji? Czy jest pani, pan za odwołaniem się w preambule konstytucji do tysiącletniego dziedzictwa chrześcijańskiego narodu? Czy jest pani, pan za zagwarantowaniem nienaruszalności wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn? Czy jest pani, pan za zagwarantowaniem w konstytucji przynależności Polski do Unii Europejskiej? Czy jest pani, pan za wzmocnieniem w konstytucji ochrony rodziny z uwzględnieniem obok macierzyństwa także ojcostwa? A czy jest pani, pan za konstytucyjną ochroną pracy? Czy jest pani, pan za wzmocnieniem kompetencji prezydenta w polityce zagranicznej i obronności? Oraz czy jest pani, pan za zagwarantowaniem w konstytucji przynależności Polski do Unii Europejskiej? Przyszły poniedziałek wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej przyjeżdża do Polski, żeby rozmawiać o reformie wymiaru sprawiedliwości i o praworządności. Wiadomo, że Frans Timmermans spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Jutro w Parlamencie Europejskim w Strasburgu debata na temat praworządności i zmian w polskim sądownictwie. Timmermans ma w niej wziąć udział. Teraz pytanie, które powraca jak bumerang. Czy Kamil Glik zagra na mundialu? Odpowiedź lada chwila. Polski obrońca, który tydzień temu nabawił się kontuzji barku, jest już po kolejnych badaniach. Tym razem w Warszawie. Adam Malecki. Od 13.30 trwało badanie Kamila Glika w klinice NL Sport w Warszawie. Skończyło się kilka minut po 15.00. Obrońca reprezentacji Polski ciężko ćwiczył pod okiem lekarza kadry Jacka Jaroszewskiego oraz Remigiusza Rzepki, trenera przygotowania fizycznego. Lewy kontuzjowany bark piłkarza został poddany pełnemu obciążeniu. Glik z grymasem bólu na twarzy realizował wszystkie wyznaczone zadania. Jaka będzie jednak diagnoza i jaka decyzja w jego sprawie? Jeszcze przed meczem z Litwą dr Jaroszewski porozmawia z selekcjonerem Adamem Nawałką. Kibicom pozostaje czekać. Warszawa, Adam Malecki. Diagnozę znamy. Kamil Glik wystąpi w piłkarskich Mistrzostwach Świata w Rosji. Tak poinformował lekarz reprezentacji Jacek Jaroszewski. A do tej informacji będziemy jeszcze na pewno wracać w kolejnych serwisach trójki. Awaria usunięta. Znów działają ePUAP, PZGOV.pl, CEPIK.gov.pl oraz Obywatel.gov.pl. Państwowe serwisy były niedostępne dla internautów od 8 rano. Awarię udało się znaleźć i usunąć. A rzecznik Centralnego Ośrodka Informatyki zapowiedział, że zostaną wyciągnięte wnioski, tak aby do podobnej sytuacji więcej już nie doszło. Przenosimy się na koniec na Warmię i Mazury. Tam jeden dzień deszczu nic nie zmienił. Od rolników poszkodowanych przez suszę zaczęły spływać wnioski o uruchomienie komisji liczących straty. Rolnicy na deszcz czekali długo, ale jeden dzień opadów nie poprawił sytuacji, podkreśla Rafał Sobolewski z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. W przypadku rolników i pól to w zasadzie nie ma większego znaczenia. Na Warmii i Mazurach we wszystkich gminach została stwierdzona susza rolnicza, dodaje Janusz Moszczyński z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Potwierdzają to wyniki z monitoringu suszy rolniczej. Od 1 kwietnia do 31 maja odnotowano w uprawach zbóż oraz truskawek i krzewów owocowych. Susza dotyczy gruntów kategorii pierwszej, czyli najbardziej podatnych na wysychanie. Sytuację na Warmii i Mazurach monitoruje Aleksandra Skrago. To był serwis trójki. przy Myśliwieckiej piękne słońce. Dzisiaj w całym kraju zachmurzenie raczej małe i umiarkowane na północy i południu, okresami wzrastające do dużego na Pomorzu. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, a na południu nawet przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna w kraju od 18 stopni na wybrzeżu do 25 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ruszaj z dopingiem. To nie pobite gary. Saturn rozdaje sambary. Saturn rozdaje sambary. Kupując telewizor, soundbar dostaniesz w zestawie. Na przykład do Smart TV LG 55 cali 4K Ultra HD klasa A z funkcją Active HDR za 2199 zł dodajemy soundbar LG o wartości 799 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania! A ty którą koszulkę kibica wybierzesz? Przyjedź na stację Lotos i zbieraj naklejki za zakupione paliwo, produkty Kafepunkt, Lotos oraz Dynamik. Zdobądź wyjątkową koszulkę w promocyjnej cenie do wspólnego kibicowania. Bądźcie z nami. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Czy wiesz, że cytologia pozwala wykryć raka szyjki macicy we wczesnej postaci, kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć? Minister Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet między 25 a 59 rokiem życia. Masz do nich prawo raz na 3 lata. Wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. Marian? A na takie upały to by się lodówka przydała. Nowa. No, Barbara, dobrze mówisz, dobrze. A jakby jeszcze dodawali taki fajny blender sportowy? No to może nawet byśmy zaczęli sporty uprawiać, Barbara. Marian. To się dobrze składa, bo teraz w Media Expert do wybranych lodówek No Frost dodajemy mocny blender sportowy o wartości 200 zł. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. A dzisiaj w audycji historyczne spotkanie liderów Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej. Dzisiaj słyszymy słowa sympatii, a jeszcze niedawno było tak. North Korea. Korea Północna lepiej niech nie grozi Stanom Zjednoczonym, bo w odpowiedzi może ich spotkać ogień i furia. Przeprowadzając test rakiety balistycznej, wysyłamy Stanom Zjednoczonym ostrzeżenie, by zakończyły swoją wrogą politykę sankcji wobec naszego kraju. Prezydent Andrzej Duda przedstawił propozycję pytań referendalnych. Jestem gotów się zgodzić na to, żeby 15 pytań zostało zaprezentowanych, dlatego że ja właśnie chcę, żeby Rada ten problem przedyskutowała. Mamy jeszcze czas. Co dalej z lotniskiem Chopina? Plany budowy centralnego portu komunikacyjnego zakładały likwidację lotniska na Okęciu. Teraz mówi się o równoległym funkcjonowaniu dwóch lotnisk. Pytanie, co z Okęciem? My zlecamy jeszcze jedną ekspertyzę, która odpowie nam na pytanie, czy jest możliwe takie pogodzenie wody z ogniem. A jestem ciekaw Państwa opinii w sprawie budowy nowego, wielkiego lotniska i ewentualnego zburzenia portu na Okęciu. 22,7 trójek. W audycji także o innowacyjnej młodzieży, o nowoczesnych technologiach i rozwiązaniach, nad którymi pracują. Następuje ujka, czyli ucieczka pszczół z ula. W tym momencie pszczół zostanie powiadomiony o konieczności swojej interwencji. Dzięki temu będzie można oszczędzić czas. Będziemy też w Międzyzdrojach. Festiwal Gwiazd tuż, tuż. To nie jest nadęte miejsce, pełne nadętych, noszących wysoko głowę ludzi, tylko że te gwiazdy tam, w tej niezobowiązującej, trochę letniej, wakacyjnej, nadmorskiej atmosferze, są sympatyczne, których w jednym miejscu nigdy się zobaczyć nie da. Kwadrans przed siódmą, jak codziennie, reportaż będzie o Policach. Mówiło się, że zakłady chemiczne pylą, kobiety mają te rajstopy dziurawe ze względu na te opady, samochody są uszkodzone przez te pyły, które z kominów się wydostają. Kiedy przyjechałam tutaj pierwszy raz, byłam zdziwiona, że mam do czynienia z normalnym miasteczkiem i żadnego krajobrazu księżycowego nie ma. Oczywiście, że zajrzymy także na boisko. Adam Malecki będzie, właściwie to lada moment, już za chwilę na Stadionie Narodowym, gdzie nasi piłkarze przyjmą dzisiaj w meczu towarzyskim zawodników z Litwy. To ostatni sprawdzian przed mundialem. Zapytamy przy okazji Adama, jak czuje się Kamil Glik i jak jego koledzy z reprezentacji czują się z informacją. Przypominam to sprzed kilku chwil, że Kamil Glik ostatecznie pojedzie na mundial do Rosji. Agnieszka Łukasiewicz, Halinka Wachowicz, Roma Leszczyńska i Patrycjusz Wyżga. Będziemy z Państwem do godziny 19. Przypominam o sposobach kontaktowania się z nami 22 i 7 trójek. W każdej sprawie pytam na razie, jak Państwu podoba się pomysł budowy nowego wielkiego lotniska i czy możliwe jest jednoczesne funkcjonowanie lotniska na Okęciu w Warszawie. zd3@polskieradio.pl. W tej sprawie także można pisać, można wysyłać także SMS 71 335. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Na początek Merilion. Będziemy na boisku, będziemy Państwu relacjonować także wydarzenia sportowe ze Stadionu Narodowego. Adam Malecki jest na miejscu. Jeśli tylko będą jakieś najświeższe informacje, gole, dowiedzą się Państwo o tym jako jedni z pierwszych. Na zegarach pytałem Państwa, co Państwo na to, by zlikwidować lotnisko Chopina na warszawskim Okęciu i postawić tylko na centralny port komunikacyjny? Na temat likwidacji lotniska Okęcie myślę, że to bardzo zły pomysł i ktoś, kto go wymyślił, prawdopodobnie nigdy nigdzie nie poleciał. I mam nadzieję, że ta decyzja przy najbliższej okazji zostanie anulowana i nie dojdzie do tego posunięcia. Na razie, szanowny panie, stawiamy przy tym znak zapytania. No właśnie te ekspertyzy, o których dzisiaj będziemy państwu opowiadać, mają stwierdzić, czy opłaca się. To chyba głównie chodzi o względy ekonomiczne. Te względy wygody dla pasażerów, by równolegle funkcjonował Centralny Port Komunikacyjny i przynajmniej przez jakiś czas lotnisko Chopina na warszawskim Okęciu. O tym jeszcze dzisiaj przed 19. Teraz już dokładnie kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Historyczne na pewno, bo amerykański prezydent i przywódca Korei Północnej nigdy przedtem się nie spotkali. Budzący ponadprzeciętne zainteresowanie, no to też na pewno, bo być może to państwo zdążyli zauważyć, wszystkie stacje telewizyjne, radiowe, redakcje gazet, nawet te najmniejsze, nawet te w najbardziej odległych krajach świata akredytowały swoich dziennikarzy. Taki był koreańsko-amerykański szczyt, jaki odbył się dziś nad ranem polskiego czasu. Jakie mogą być rezultaty tego właśnie spotkania? Zastanowimy się między innymi w dzisiejszej audycji. Na razie Ernest Zoduń opowie państwu o różnych punktach tego wydarzenia, no tych nie zawsze najważniejszych i oficjalnych. Kamery włączone i dźwięk się nagrywa? Setki kamer były włączone i rejestrowały każdy krok i gest. Setki mikrofonów rejestrowały każdy szelest, szept i słowo. Uśmiech na mojej twarzy pokazuje, jak bardzo pyszne są te kraby. Zabiorę je do Korei Północnej i tak rozwiążę problem głodu. To jest dobra droga dla nas obu. Mam nadzieję, że do wielkich rzeczy dojdziemy na tym szczycie. To zarejestrowały owe kamery podczas wspólnego lunchu, ale sobowtórów obu polityków. Ale na prawdziwym lunchu? No kto wie? Spotkanie jest dużym osiągnięciem, tym bardziej, że jeszcze rok temu kamery i mikrofony rejestrowały takie słowa i gesty z obu stron. Teraz, kiedy Amerykanie wyciągają swoje miecze do wojny, my musimy wyciągnąć swój olbrzymi miecz sprawiedliwości i walczyć do końca. Siła rewolucji zmiażdża amerykańskich imperialistów. Korea Północna lepiej niech nie grozi Stanom Zjednoczonym, bo w odpowiedzi może ich spotkać ogień i furia. Przeprowadzając test rakiety balistycznej, wysyłamy Stanom Zjednoczonym ostrzeżenie, by zakończyły swoją wrogą politykę sankcji wobec naszego kraju. Rakieciarz podejmuje samobójcze działania dla siebie i swojego reżimu. Możemy tę sprawę załatwić, ale mamy nadzieję, że nie będzie to konieczne. Stany Zjednoczone są w zasięgu naszych rakiet, a atomowy guzik cały czas jest na moim stole, mówił Kim, a Trump na Twitterze odpowiadał, że jego guzik jest większy. I jak już panowie zademonstrowali swoje miecze i guziki, to przyszedł czas na... No właśnie, na co? Mogę powiedzieć, że kosztowało nas to plus minus 20 milionów dolarów. Mam nadzieję, że trochę sobie odbijemy na turystach, ale to jest oczywisty nasz wkład w to wielkie wydarzenie, mówił burmistrz Singapuru Lee Hsien. No dobrze, a co po tym wielkim wydarzeniu do pilnie pracujących kamer i czujnie słuchających mikrofonów powiedzieli ci najważniejsi? Wkrótce poznacie szczegóły. Dokument, który podpisaliśmy, jest bardzo obszerny i myślę, że obie strony będą zadowolone z rezultatu. Było trochę dobrej woli, trochę pracy, trochę przygotowań. Dziś mieliśmy historyczne spotkanie i zdecydowaliśmy, że przyszłość zostawiamy za sobą i podpisujemy historyczny dokument. Świat zobaczy wielką zmianę. No i być może te 20 milionów dolarów to niezmarnowane pieniądze. No to bez dwóch zdań, proszę państwa, w tej skali międzynarodowej absolutnie temat numer jeden, dlatego przed 19 jeszcze dzisiaj nie raz do niego wrócimy. Dzisiaj o tym Puls Trójki, dzisiaj o tym po 17.20. Ernest Zozuń także będzie rozmawiał z Pawłem Kowalskim z Uniwersytetu SWPS. No przypominam, 17.20. Teraz prawie 19 minut po 16.00 państwo dzwonią w sprawie nowego pomysłu, nowego wielkiego lotniska. Moim zdaniem ten port nie powstanie, bo no nic przestanie myśląc z Warszawy, która generuje największy ruch lotniczy, nie będzie jechał ileś tam kilometrów do Baranowa. Bardziej sensowne wydaje się jakieś tam usprawnienie i rozbudowa Okęcia i Modlina. Natomiast moim zdaniem nie chodzi o to, żeby ono powstało, to lotnisko, tylko żeby o to, żeby je budować po prostu.

Wczoraj około 19 wracałem od strony Łodzi do Częstochowy. No i tam było drobne nieporozumienie na drodze i poszły niepotrzebne słowa przez CB Radio. Ten pan jechał z Kodą Czarną, skręcił na Kamieńsk. Może słucha Trójki, chciałbym go przeprosić. Bardzo dziękujemy, miły gest. 22,7 Trójki. Jeszcze meldunek z tras od pana Kuby. Właśnie podróżuje służbowo po krainie pana Adama z Mazur. Panie Adamie, przy okazji pozdrawiamy. 18,5 stopnia, szkoda tylko, że nie motocyklem. To rzeczywiście zawsze bardziej atrakcyjna podróż. A propos podróżowania, przemieszczania się po Warszawie, na przykład właśnie obserwuję, że kadra, proszę państwa, to bardzo ważna informacja, w drodze na PGE Narodowe. Dzisiaj meldunki ze stadionu po godzinie 18, także na antenie radiowej Trójki. A skoro jesteśmy w stolicy? Bo tak wszyscy mówią o tym Okęciu, że tam głośno. Ale to nie wina lotniska, że ono tam jest, tylko ludzi, że tam zamieszkali dookoła, nie? Zapraszamy do Trójki. O tej sprawie jeszcze państwu będziemy dzisiaj przed 19 opowiadać. Teraz na północ Polski wędrujemy. Będzie czerwony dywan, będzie błysk fleszy i będzie mnóstwo gwiazd filmu, telewizji i muzyki. Oprócz tego mnóstwo wydarzeń kulturalnych. Już za niecały miesiąc w Międzyzdrojach rusza 23. Festiwal Gwiazd. Radiowa Trójka też tam będzie. A jak obiecuje Olaf Lubaszenko, aktor i dyrektor artystyczny festiwalu, podczas tych 4 dni będzie naprawdę wyjątkowo. Jest to festiwal, który wiele osób ujmuje bezpretensjonalnością, to znaczy tym, że to nie jest nadęte miejsce, pełne nadętych, noszących wysoko głowę ludzi, tylko że te gwiazdy tam w tej niezobowiązującej, trochę letniej, wakacyjnej, nadmorskiej atmosferze są sympatyczne, w miarę dostępne, ale przede wszystkim, że można zobaczyć fajne rzeczy, których w jednym miejscu nigdy się zobaczyć nie da. Festiwal w Międzyzdrojach to nie tylko odciskanie dłoni, gwiazdy, ale też scena teatralna. Tak, w zeszłym roku bardzo zdumiało mnie to, że tyle spektakli, tyle moich kolegów gra. Aktor teatralny i filmowy Mikołaj Roznerski. I w tym roku mam tę przyjemność też zagrania spektaklu pod tytułem Kłamstwo. To fantastycznie, że ludzie mają taką możliwość wyboru spotkania gwiazdy na ulicy, a później zobaczenie jej na deskach teatru. Na festiwalu obecna będzie też Trójka i nasi dziennikarze. Co dokładnie w programie, to na razie nie powiem. Wiem, że będzie bardzo dużo. Będą audycje, które są u was na żywo, zarówno te poranne, jak i popołudniowe. Będzie też chyba to ważne wydarzenie, które co tydzień ma miejsce w piątek wieczorem. Lista. No nie chciałem tego sam powiedzieć. Dla mnie to wzruszające, bo przecież na tej liście się w pewnym sensie wychowywałem. Cieszę się, że to akurat radio, ta antena będzie tak mocno reprezentowana, ponieważ kultura zawsze w Trójce była czymś bardzo ważnym i myślę, że to jest dobre połączenie. Festiwal Międzyzdrojach i Radiowa Trójka. Jak co roku odbywamy tam mecz z samorządowcami. Jarosław Jakimowicz, aktor i kapitan reprezentacji artystów polskich w piłce nożnej. To też jest jedna z atrakcji, to takie bardziej sportowe wydarzenie poza tymi wszystkimi kulturalnymi, teatry, spektakle, koncerty. Zawsze jest bardzo dużo ludzi, zawsze jest bardzo fajnie i gramy na poważnie. A kto w drużynie? Nasz trener Piotr Świerczewski, Radek Majdan, bramce, bracia Mroczko. Można by tak wymieniać bez końca, naprawdę. Filar tego festiwalu, a więc gala odciśnięcia dłoni, to jest taki punkt kulminacyjny. Od 2 lat przesunęliśmy go na ostatni dzień festiwalu, żeby ta kulminacja była jednocześnie zwieńczeniem i zakończeniem. Dostałam SMS od Olafa. Grażyna Wolszczak, aktorka. I czytałam go 3 razy, nie wiedząc, czy dobrze rozumiem, bo jakoś nie przyszło mi do głowy, że może paść taka propozycja odciśnięcia dłoni. Myślę, że to jest za wysługę lat. Dziękuję ci, Olaf. Dziękuję za te dowcipne słowa. Nie, to nie jest za wysługę lat. Podobno pan jest, w cudzysłowie mówię, tym przypadkiem, tak, któremu odcisk dłoni zginął. No zginął rzeczywiście, takie są fakty. Ja ponad 20 lat temu na pierwszym festiwalu gwiazd odcisnąłem dłoń. Po olbrzymim sukcesie Młodych Wilków, które nierozerwalnie są związane z hotelem Amber i z Międzyzdrojami i z festiwalem. W pewnym momencie organizatorzy i jacyś znajomi i ktoś mówi, słuchaj, ale tego twojego odcisku tam nie ma. No i rzeczywiście się okazało, że ktoś się nie bał i sobie ją pożyczył i przygarnął, tak więc ma niezłą pamiątkę pewnie po Międzyzdrojach, po filmie Młode Wilki i po cichym 3D postaci, którą kreowałem. W tym roku, ale już zupełnie nowy, odcisk dłoni Jarosława Jakimowicza powróci na Aleję Gwiazd w Międzyzdrojach. Swoje dłonie, oprócz Grażyny Wolszczak, będą też prezentowani m.in. Mirosław Baka, Krzysztof Cugowski i Paweł DeLong. A relację przygotował Kuba Witkowski. Czekałem, choć tyle dziewczyn już w życiu poznałem. 16.30 minęła, dosłownie chwilę temu. Skrót najważniejszych informacji, Anna Zaleśna-Sewera. Kamil Glik jedzie na mundial, to decyzja lekarza reprezentacji polskiej Jacka Jaroszewskiego. Po tej ocenie kompleksowej postanowiłem, że zabierzemy Kamila ze sobą na mistrzostwa. Dołączy on do drużyny. W ubiegłym tygodniu obrońca nabawił się kontuzji barku, był na badaniach w Nicei, a dziś przeszedł kolejne w Warszawie. Mistrzostwa Świata w Rosji rozpoczynają się pojutrze. Polacy pierwszy mecz rozegrają 19 czerwca z Senegalem. Proces w sprawie wypadku rządowej limuzyny będzie toczył się w Oświęcimiu, tak zdecydował krakowski sąd apelacyjny. Sąd rejonowy w Oświęcimiu ponad miesiąc temu zwrócił się z wnioskiem o przeniesienie sprawy do Krakowa. Uzasadniał to szczególną zawiłością i wagą sprawy. Sąd apelacyjny jednak się nie zgodził. Sąd w Oświęcimiu nie powinien mieć problemów z rozstrzygnięciem sprawy wypadku komunikacyjnego, wyjaśnia rzecznik krakowskiego sądu Tomasz Szymański. Takie zdarzenia są na porządku dziennym orzeczniczo w sądach rejonowych i one nie powinny co do zasady nastręczać trudności. Wypadek rządowej limuzyny wydarzył się w lutym ubiegłego roku. Poszkodowana została w nim premier Beata Szydło oraz dwóch funkcjonariuszy BOR-u. Zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku usłyszał 21-letni kierowca Sejczęto. Plaża w nadmorskim Świnoujściu z błękitną flagą dostała ją po raz 13 z rzędu. Po raz 10 flaga powieje także nad portem jachtowym. Na całym Pomorzu Zachodnim flagi przyznano w tym roku kilkunastu kąpieliskom i marinom. Błękitna flaga przyznawana jest w dwóch kategoriach kąpieliskom oraz marinom spełniającym najwyższe kryteria w zakresie jakości wody. To wszystkie informacje w skrócie. Kolejne w Trójce o 17. Teraz o ostrzeżeniach meteorologicznych. Można znaleźć takie, proszę Państwa, dotyczące powiatów w południowo-wschodniej części Polski. Chodzi głównie o ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu lub burz z gradem. I to są ostrzeżenia, które dotyczą właściwie całego województwa podkarpackiego. Jednego powiatu w województwie małopolskim, chodzi o powiat gorlicki i jeśli chodzi o południową część województwa lubelskiego. Ostrzeżenia meteorologiczne dotyczą intensywnych opadów deszczu lub burz z gradem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nie straszne im sztormy i morskie bałwany, a ciekawy temat znajdą nawet podczas flauty. Nasze wilki morskie popłyną w rejsie niepodległości na trasie Szczecin-Bordeaux. Na pokładzie Daru Młodzieży Agnieszka Szwajgier i Tomasz Kowalczewski, na antenie Trójki ich relacje. Już od 14 czerwca. Pomyślnych wiatrów i do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ruszaj z dopingiem. To niepobite gary. Saturn rozdaje sambary. Saturn rozdaje sambary.

Zapraszamy do Trójki. Czas na PGE Stadion Narodowy, na miejscu Adam Malecki. Witam serdecznie. Dzień dobry, Adamie. No i doczekaliśmy się. Na początku wszystko to brzmiało i wyglądało niepokojąco. Kamil Glik miał zostać w domu, miał nie pojechać na mundial do Federacji Rosyjskiej. Najświeższe informacje są takie, że jest szansa, żeby wystąpił na boisku. Możemy powiedzieć, ponieważ jak sobie przypominam, w Arłamowie, kiedy dotarła do nas ta informacja, to był poniedziałek, za chwilę selekcjoner Adam Nawałka miał ogłaszać tę 23-osobową grupę piłkarzy, którzy mieli pojechać na mundial. No i ten znak zapytania, który pojawił się chwilę wcześniej, okazało się, że Kamil Glik podczas gry w siatkonogę nabawił się tej kontuzji barku, która wydawała się być bardzo poważna, bo przecież trener kadry Jacek Jaroszewski już wówczas mówił, że najprawdopodobniej Kamil Glik nie będzie mógł zagrać na mundialu, że ta kontuzja jest bardzo poważna, że będzie musiał pauzować ponad 6 tygodni. Prawdopodobnie czeka go operacja. Glik pojechał wpierw do Przemyśla, potem udał się do Nicei. Tam wraz z lekarzami klubu AS Monaco przechodził kolejne badania. No i wczoraj wrócił do Warszawy i miało dojść do tego decydującego spotkania. Tego spotkania z Jackiem Jaroszewskim właśnie dzisiaj w Warszawie w klinice NL Sport. Od godziny 13.30 to badanie trwało. Mogę przyznać, że widziałem taka szparka była właściwie w miejscu, gdzie odbywało się to badanie. Można było zobaczyć wyraz twarzy Kamila Glika. Widać było, że cierpiał, ale był w stanie wykonać każde zadanie z tymi największymi obciążeniami i walczył. Widać, że on ma ogromne pragnienie, żeby pojechać na Mistrzostwa Świata i zrealizować to swoje marzenie. A wracając do tego, co było w Arłamowie, to odniósł się do tego dzisiaj także lekarz, mówiąc o tym, że kiedy doszło tylko do tego urazu, to od razu zareagowali, od razu byli w stanie wdrożyć ten cały proces rehabilitacji, który dzisiaj ma tego efekty. Zatem posłuchajmy, co miał do powiedzenia lekarz Jacek Jaroszewski. W zeszłym tygodniu francuska strona zadecydowała wstępnie o tym, że nie będzie operacji i chcemy szybko uruchamiać Kamila. Znaleźliśmy mu jednego z najlepszych fizjoterapeutów na Śląsku, który uruchamiał go na naszą prośbę w najszybszy możliwy sposób. I wczoraj we Francji profesor Boileau potwierdził, że może on wznowić szybko treningi. Nie tak szybko to nastąpi na pewno, jak wczoraj było to przedstawione, ponieważ Kamil ma duże deficyty mięśniowe, jeszcze deficyty zakresu ruchów nieznaczne, jeszcze ból. Natomiast niespotykanie szybko to idzie do przodu. Dzisiaj jest 8 dni po urazie. Sytuacja wygląda tak, jakby było już dużo więcej. I po wykonaniu tej oceny siły mięśniowej, zakresu ruchów i testów bólowych w różnych pozycjach, testu biegowego, dzisiaj w pełni świadomie ocenić można sytuację tak, że do trzeciego meczu grupowego Kamil, jestem przekonany, będzie do dyspozycji trenera. Będzie to niecałe 4 tygodnie od urazu. Nieznacznie szybciej niż ja się też spodziewałem, ale jak się okazuje, może to zrobić różnicę. W zasadzie to. No i to jest wielka radość Kamila Glika, no i wielkie nieszczęście Marcina Kamińskiego. Rozmawiałem z nim w Poznaniu po meczu z Chile. Trochę uwierało go już to oczekiwanie, nie wiedział, pojadę czy nie pojadę, czy spełnię to marzenie, czy też nie. No niestety, Marcin Kamiński zostaje w domu, jedzie Kamil Glik, to na niego stawia selekcjoner Adam Nawałka. Nie ma co się dziwić, to jednak jest bardzo ważna postać tej drużyny, nie tylko na boisku, ale także w szatni, więc to Kamil pojedzie do Rosji i będzie czekał na swoją okazję. Zobaczymy, kiedy będzie w stanie wystąpić. Tutaj na stadionie, na murawie już pojawili się nasi reprezentanci, spacerują po murawie. Arkadiusz Milik nawet chodzi spokojnie na bosaka. Wcześniej byli też piłkarze Litwy, z którą właśnie dzisiaj zagramy. Początek meczu o godzinie 18:00 i przypominam, to jest już ostatni sprawdzian reprezentacji Polski przed mistrzostwami świata w Rosji. Pierwszy mecz na mistrzostwach 19 czerwca z Senegalem. Adam Malecki, bardzo dziękujemy. Adam, jak Państwo słyszą w tle, jest na Stadionie Narodowym w Warszawie. PGE Narodowy czeka. Spotkanie rozpocznie się za 5 kwadransów. Mniej więcej od teraz Adam jest, pozostanie i będziemy Państwu opowiadać, jak wygląda kondycja piłkarzy. No podczas tego, tak jak słusznie przed momentem Państwo usłyszeli, ostatniego sprawdzianu przed mundialem w Rosji. 22 i 7 trójek ZD, trzymał po polskieradio.pl. Czekamy na telefon i maile. Chcesz mnie takiego niebezpiecznego wariata? Czy chcesz mnie takiego? takiego poranionego pajaca? Czy chcesz mnie takiego jednorękiego bandytę? Czy chcesz mnie takiego jednookiego pirata? Są dwa nowe głosy w sprawie likwidacji największego polskiego lotniska. Chciałem przypomnieć, w jaki sposób powstały na przykład Pola Mokotowskie. Pola Mokotowskie to jest przecież lotnisko, które zostało przeniesione dalej na Okęcie. Warszawa potrzebuje nowych terenów, potrzebuje się rozwijać. Wydaje mi się, że jest to super skomunikowany, super połączony z miastem teren, który można zagospodarować w bardzo różny sposób. Nie wiem, jako park, jako rekreację, jako nową dzielnicę mieszkaniową, tak jak Wilanów został zrobiony. Są dziesiątki możliwości. No, to jest właśnie głos mówiący o tym, że być może lotnisko z Okęcia powinno zniknąć. Ten ruch byłby przeniesiony do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jest nieco inny głos pana Piotra, zdtrzymałpa.polskieradio.pl, który mu pisze tak. Nad moim domem lądują wszystkie samoloty na Okęcie. Mieszkam w Mysiadle. Kupując dom, wiedziałem, co robię. Samoloty mi nie przeszkadzają. Ci, którym to przeszkadza, mogli pomyśleć, zanim przeprowadzili się w rejon warszawskiego Okęcia. Na zegarach 14:17. Teraz właśnie tą sprawą się zajmiemy. Zapraszamy do Trójki. Będzie rozbudowa lotniska Chopina w Warszawie. Dziś zapowiedział to szef Państwowych Portów Lotniczych Mariusz Szpikowski. Jednocześnie nie jest jasna przyszłość warszawskiego portu, taka długofalowa. Miał być on zamknięty w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Teraz jednak z obozu Zjednoczonej Prawicy docierają głosy, że lotnisko nadal mogłoby funkcjonować niejako równolegle z CPK. Przede wszystkim mówimy... Prezes Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze Mariusz Szpikowski. I tutaj musimy się oddzielić od populizmu. Gdybyśmy dzisiaj wstrzymali te inwestycje, to znaczy, że pasażerów, których nie bylibyśmy w stanie obsłużyć lotniska Chopina, byłoby zdecydowanie więcej. To byłoby to kilka milionów pasażerów więcej. Rozbudowa tego lotniska do granic maksymalnych, a później przenoszenie ruchu na CPK jest naszą koniecznością gospodarczą. Niezależnie od tego, czy powstanie Centralny Port Komunikacyjny, czy nie. Grzegorz Sobczak z magazynu Skrzydlata Polska. To i tak lotnisko na Okęciu będzie wymagało inwestycji, będzie wymagało rozbudowy, jeżeli ma ono spełniać pewne podstawowe wymogi, jeśli chodzi o obsługę ruchu pasażerskiego. Pytanie, co z Okęciem? Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild. My zlecamy jeszcze jedną ekspertyzę, która odpowie nam na pytanie, czy jest możliwe takie pogodzenie wody z ogniem, aby osiągnąć efekty, które ma nam zapewnić Centralny Port Komunikacyjny i jednocześnie pozostawić ruch cywilny na porcie Chopina. Panie prezesie, prominentni politycy obozu Zjednoczonej Prawicy mówią, że jest taki możliwy wariant i oni go popierają, aby funkcjonowało Okęcie i funkcjonowało lotnisko CPK. Moja prywatna opinia jest taka, że nie widzę absolutnie sensowności takiego ruchu, dlatego że to byłby ewenement na skalę światową, że lotnisko niskokosztowe jest w centrum miasta, więc z natury rzeczy nie mogłoby być niskokosztowe, no bo to przeczy wszelkim regułom. No ja uważam, że lotnisko Chopina jest w Warszawie niezbędne. Burmistrz Ursynowa Robert Kępa. Lotnisko Chopina i lotnisko w Modlinie, wsparte ewentualnie lotniskiem w Radomiu, to jest to, na co powinniśmy stawiać. Kwestia, które portów lotniczych będą funkcjonować po otworzeniu Centralnego Portu Komunikacyjnego, na dzisiaj pozostaje otwarta. Decyzja o dalszym funkcjonowaniu portu Chopina zostanie podjęta po ostatecznej ekspertyzie, którą jeszcze raz zlecimy. Decyzję o funkcjonowaniu lotniska Modlin i Radom będzie zdecydował rynek. Czy faktycznie jest tak, jak wynika z tych prognoz, które tutaj także dzisiaj były pokazywane, że jeżeli chodzi o Okęcie, to dochodzimy do ściany, że ta przepustowość się kończy? Jeżeli mamy stawiać na rozwój polskiego przewoźnika, który miałby oferować połączenia międzykontynentalne, to niewątpliwie lotnisko na Okęciu swoją infrastrukturą średnio się do tego nadaje. W tej chwili, kiedy pojawiają się przewoźnicy z samolotami szerokokadłubowymi, momentami pewne fragmenty terminalu się zapychają, ponieważ ten terminal nie był przewidywany do obsługi aż tak intensywnego ruchu samolotów szerokokadłubowych. No, interesujące są w tym kontekście także liczby. Centralny Port Komunikacyjny docelowo ma obsługiwać około 100 milionów pasażerów. Wszystkie polskie porty lotnicze w ubiegłym roku obsłużyły około 40 milionów klientów. No ale oczywiście te prognozy, ten projekt budowy CPK zakłada wzrost, intensywny wzrost ruchu lotniczego w Polsce. Materiał na ten temat przygotował Marcin Pośpiech. Feel as great as I do today, 'cause you were nothing but a big mistake, and life is wonderful now that I'm rid of you. Oh, I must have been crazy to have stayed with you. I can't believe I thought I was in love with you, but now the scales have fallen, I can really see. And I say, go to hell, 'cause that's where you took me. Well, I felt better since I slammed that door. You always crammed my stuff, I never noticed before. It's been a non-stop party since I blew the coupe. I can't believe I fell for such a loser like you. And is it any wonder that I felt so blue when I was always having to put up with you? Oh, here we go again, just lay the blame on me. Don't say another word, 'cause sweetheart, you're history. Jeśli chce się dolecieć nie z centralnej Polski, lecz na przykład z Wrocławia czy z Poznania, trzeba mieć przesiadkę w Düsseldorfie albo w Kopenhadze. Prosiłbym, żeby nie tylko warszawiacy wypowiadali się na ten temat, ponieważ dostanie się w wiele miejsc w Europie jest utrudnione dla tych, którzy nie są z Warszawy. No i to jest bardzo słuszna uwaga. Do telefonowania i do pisania maili i SMS-ów zachęcamy wszystkich. Zdecydowanie nie tylko warszawiaków. zd@polskieradio.pl 71-335 to numer SMS-owy. Zapraszam także do dzwonienia 22 i 7 trójek. No i rzeczywiście idea Centralnego Portu Komunikacyjnego jak najbardziej zakłada fakt, że będą do niego dojeżdżać mieszkańcy różnych części kraju i to nie tylko zresztą Polski. No, zakłada także, że na przykład Ukraińcy czy nasi wschodni czy południowi sąsiedzi także będą korzystać z Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jestem ciekaw wciąż Państwa opinii w tej sprawie. 7 minut pozostało do 17. Zapraszamy do trójki. No ale teraz proszę Państwa będzie o młodzieży. Mają pomagać w różnych sferach naszego życia. Takich jak na przykład ostrzenie kredek przez ekologię, zdrowie, bezpieczeństwo, aż po lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. 16 wynalazków zostało dziś nagrodzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Resort nie jest bez znaczenia w tej sytuacji, bo nagrodzeni to uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy już po raz 11 rywalizowali o laur młodego innowatora. A wszystkie te pomysły łączy jedno, są po prostu praktyczne. Zajęliśmy drugie miejsce z czytnikiem alfabetu Braille'a i laską dla osób niewidomych. Mateusz Pieruk z drugiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. Chcieliśmy pomóc osobom niepełnosprawnym, ułatwić im życie, funkcjonowanie w tym świecie. Macie takich kolegów? Nie, raczej nie. Pomysł pojawił się z dobroci serca. Do której klasy chodzisz? Do 7. Czyli jesteś całkiem młodym innowatorem. Tak. Co wymyśliłeś? Automatyczną blokadę. Wiktor Albinowski, uczeń szkoły podstawowej w Tarczynie. Żeby poprawić bezpieczeństwo pieszych. Jak to działa? No po prostu jak jest kolizja na drodze, to się automatycznie otwiera i powoduje, aby ten pojazdy nie wpadły na po prostu drogę dla pieszych. Zabezpiecza przed tym. Chciałam coś wprowadzić, aby poprawić bezpieczeństwo na świecie. No chyba pan dumny z syna. No, jestem oczywiście bardzo dumny z syna. Marcin Albinowski, tata Wiktora. Bo Wiktor ma bardzo dużo różnego rodzaju pomysłów, które później jakby tak przelewa i wydaje, że to jest drugi czy trzeci taki pomysł, także cieszymy się z żoną bardzo z niego. Będziemy próbowali zrobić tą prezentację. O co tu chodzi automatyczna blokada, bo to jest jakby dla poprawienia bezpieczeństwa ludzi, którzy chodzą po deptakach. O to chodziło. Poziom co roku jest coraz wyższy. Michał Szota, prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Można to zaobserwować. Na początku, 11 lat temu, no to było kilku nauczycieli, którzy potrafili rozpropagować tego typu postawy wśród uczniów. W tej chwili jest coraz więcej nauczycieli jako promotorów i coraz więcej uczniów. Rozwiązania są bardzo często bardzo dobrymi pod względem technicznym. Bardzo trudno ze względu właśnie na wysoki poziom rozwiązań je ocenić. Czy te rozwiązania będą funkcjonowały w naszym otoczeniu? Wydaje mi się, że mają bardzo duże szanse, dużo większe od pozostałych wynalazków, ponieważ te rozwiązania tak naprawdę zaspokajają potrzeby ludzi i spełniają oczekiwania społeczeństwa. Jak to działa? Działa to przede wszystkim tak. Mikołaj Radkowski, uczeń 4 Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach. System pobiera informacje z ula poprzez różne czujniki. Następnie po ich analizie, jeżeli wykryje jakąś anomalię, że coś się dzieje, powiedzmy, następuje rójka, czyli ucieczka pszczół z ula. W tym momencie pszczół zostanie powiadomiony o konieczności swojej interwencji. Dzięki temu będzie można wyeliminować dużą ilość wizyt w pasiece, a przez to oszczędzić czas. Dodatkowo nasz system ma wiele innych zabezpieczeń, na przykład może powiadamiać o kradzieży. Skąd taki pomysł chłopaków się narodził? Mikołaj ma swoją pasiekę i to już taką od wieków. Dorota Kostecka, nauczycielka w 4 Liceum Ogólnokształcącym w Siedlcach. Od pradziada. Zresztą Mikołaj ma na swoim koncie też pracę nad rakietami. To jest człowiek, który wie, co robi w tej kwestii. Innowacyjna ta młodzież, inaczej mówiąc. Tak, zdecydowanie. Wszystkim nagrodzonym oczywiście gratulujemy i życzymy szybkiego wdrażania projektów w życie. A z młodymi konstruktorami rozmawiała Anna Rokicińska. Wraca jak bumerang temat centralnego portu komunikacyjnego cały czas. Potężny znak zapytania stoi przy tym, czy równolegle dalej będzie funkcjonowało lotnisko Chopina na warszawskim Okęciu, czy może powinno zostać zlikwidowane. Ja się urodziłem i wychowałem przy lotnisku na Okęciu w 50. latach i do 69. roku mieszkałem przy lotnisku. Przeprowadziłem się do Warszawy, do centrum i bardziej mi przeszkadzały tramwaje i autobusy niż te samoloty, które tam wtedy lądowały. Ogłoszenie społeczne. Jakie jest pana doświadczenie zawodowe? A jakie są pańskie oczekiwania finansowe? No cóż, dziękuję za spotkanie. Zadzwonimy do pana. Zwierzęta same na siebie nie zarobią. Viva akcja dla zwierząt. Wspomóż zwierzęta w potrzebie. www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Są kibice, jest akcja. Teraz płacisz ceny pół, a drugie pół za roku pół. Nawet w 10 ratach. Na przykład za laptop HP z procesorem Intel Celeron zapłacisz tylko 650 zł, a drugą połowę spłacasz po pół roku w ratach. RRSO na dzień 25 maja wynosi 10,34%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Regulamin na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Ojeju, jakie buty, oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania.